Više nisi moja, drugo grli ruka tvoja, sada više nisi moja, drugo grli ruka tvoja. Sad ti drugi usne ljubi, srce hoće da poludi. Yeah.